ولا تشرکو به شیئا او نب شریک وئی د الله رب العزت سره شی. او دې کې امام قرطبی د شرک اقسام ذکر کړی ویل دي چې شرک درې مراتب دی او ټول حرام دي. او اصل وئی د شرک تعریف څه ده؟ واصله اعتقاد شریک لله فی الوهیته. شرک څه ته وئی؟ عقیده ساتل چې دا الله سره څوکي صدر او برخیدار دی دا غي پولوهیت کې په عبادت او په بندګی رہی کې. او دا غي شرک اعظم دی او دا د جاهلیت د زمانه شرک. او دا آیات کې وای دا مراد دی چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. او دې په څه په مرتبه کې څه شی دی؟ اعتقاد شریک لله تعالی فی الفعل پکارونو کې دا الله سره څوک شریک ګرځول چې د فلانی کار کولو والا غزه موار دی. ندی دا د شرک او دویم قسم ذکر کړي. دارنګ وې دی پس شرک اشراک فی عبادت ته پروکو کې پسجده کې په جمله او عبادتو کې دا الله سره بل څوک شریکول. دارنګ دې کې ریام روستي لک عمل الله لکې خوپا کی دی بلچا لمزان خول مقصد دی. او بیا دی دیکی دریا کاریو کے تفسیر ذکر کرے. او ویلی دی چی اصل کی عبادت و عبودیت ستوئی ہیت تظلل والافتقار. عبادت و بندگی ویلے کی گی افتقار او دارنگی عاجزیتا. نوی اصل عبادت آغا دی چی آغا خالص دا اللہ دا پاروی او حس کس مریا پکی نوی اس قسم ریا پاغی کی نوی. د دې وجنا وای کیو سړی روزو نیو دې د پارا چرز برو جمو نسم ادمه د بملګه خالی شي نظم لک صحت بم جوړ شي. نګور دې کی خالص د الله رضا نیت را نه وای کیو سړی او دس کای او نیت په کدار چرا شان دامونه ودی میخ شي او مزبم پیو کی نګور نیت کی ګډوډوال راغی. الا لله الدين الخالص. الله لره خالص دین دی. خالص دی وجنا و علماء ذکر کړي چې کله امام پر رکوع کړي او یو کس راغې او دې پوښتنه چې سو خراروان نه مزلا نو دې بداغه د پار روګدو او رکوع دینا رکوع بداغه د پار روګ دینا کچره دې انتظار غته او کو رکوع کې نو ایدا رکوع خالص الله د پار نشه. امام قرطبی ذکر کړی. دارنګه حدیث ذکر کړی پرز د قیامت بوئی د بندگان او ملامه راوړې شي او د الله رب العزت روان دی به پیش کړې شي نو رب العالمین به ملائکه لوې دا عمل ته لری کوي او دا قبول کوي. نو ملائکه وای ستا په عزت مو دی یا الله قسمی دا هم ته نیک اعمال ښکاری. نو رب العالمین به وین نه هاذا کان لغیری دا عملونه کړیو خود غیر د پاره کړیو موزه کړیو روزې نیولې واجه هاده کړیو او مقصد د غیر رضاون کیوا. او الله به زما د قسمی زنن نه قبلو مگر غامل چې خالص زما د پاره شي خالص زما د رضا د پاره شي. یدی وجنه ریاکاری دام په شرک کې راځي. نو وعبد الله ولا تشرکو به شیئا د یو الله عبادت او بندگی وکي او مشرک وای د دې الله سره څه شي. پدې کې غشر کې اکبر شرک فی عبادت هم راغله نو ریا کاریم پکې راغله. د دې کې امام قرطبی دا حدیث ذکر کړي وای کله چې الله ولنی او اخرنی راجم کی نیواز کون کې باواز کی چې چا یو عمل کړي او پاغه کې الله سره بل څوک شریک کړي نو لاړ دی شی او دا عمل ثواب دی دا غنو غواړي. زکا اللہ وی زدیر بے پرواد شریکانو نے کم عمل کی چی مماثر شریکڑے غامل ماد پارا ندے بلکہ اید پارا دے. دارنگی حدیث کی راغلی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہوئی وی مونگ دا مسیح دجال ذکر کولو دے کہ نبی علیہ السلام رووتو وی خبردارے ندر کم پاغشی چی زما پنی دا غدیر دا یر دا تاسو دا پارا دا مسیح دجال نا نمونگ وی اولی نا. نبی علیہ السلام وی شرک خفی یو سره ودری دو مس کئ نو مز دې د پاره خایسته خایسته شورو کو چې ګوري چې دا فلانه خما له ګوري دا فلانه خما ته ګوري نو دی ته ویل کیږي شرک خفی. نو هر عمل کې اخلاص پکار دی. او بیا علماء کرام لیکلي ویریا بیا درو طریقو سره ده. یو دا دی چې عمل کې اصل مقصد غیر الله وی او هغه ته ځان خود نه وی، نو دا خو صریح نفاق دی او دا په ایمان کې شک غونته دی. دارنګ دویم قسم یې راغی دا ذکر کړي چې پاغه کې بعض څه شی اومندې شي، بعض څه شی پاغه کې اومندې شي، یا یو عمل لیو کو دا غی نفس د مدح او د خلقو د تعریفونو او د ستاینو پته مې ندام د شرک سی سره جوړي. وعبد الله د یو الله عبادت او بندگی کوي، ولا تشرکو به شیئا او مشرک وای د دې الله سره څه شی، وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره خو سلوک کوي، خو اخلاق ساتي، د شریعت مطابق ژوند تیروي، د مور او پلار تابعداري د الله رب العزت د عبادت نفس دا پابندګانو فرض ده. خدای یاد ساتي، د مور او پلار لوی مقام او مرتبه ده. خدا الله او د رسول په نافرمانی کې د مور او پلار خبره بنشي بنلې. کله چې والدین دي او د شریعت نه خلاف کار کوي نو بیا به بچی دې منی نه، ځکه قرآن شریف ویلی رسول روان دي چې دای سره به احسانات کې هو کو چر دای دي ګناه او کفر او شرک طرف ترا کاږي نو بیا به د مور او پلار نه مری. دا زموږ علماء یو قاعده ده، ویلا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، دا مخلوق تابعداری بنی چې کله د خالق نافرمانی راځي. دا مخلوق کستا پلار دے که موردا که رور دے که رشتہ دار دے. دیو جن دا باز رسومات او رواجونو کې کله سړی چا نه مجبور شي کله چا نه مجبور شي، رشتہ داریشتا د مور او پلار او د رشتہ دار او حقوق شتا، خود الله او د رسول په نافرمانی کې د هیڅ تابعداری نشته. وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره احسان وکوي، خو سلوک وکوي. وبذل قربا او د خلخ پلوانو سره دا غی سره خو سلوک وکوي، خا اخلاق بساتي، صله رحمي بساتي. واليتامى د یتیمانو سره، والمساکین او د مسکینانو سره، والجار ذل قربا او گاونډي چې خاوند خپل ولای دي، ستا گاونډي دې او رشتہ دارم دې، والجار الجنوبي او گاونډي داړه چې ستا گاونډي دې لیکن پر دې دې، والصاحب بالجم او مرګره داړه. وصاحب بالجم نسوک مراد دي، وې دې کې د سفر مرګره مراد دې، ستا دینی یا دنیوي سفر کې کم مرګره دې د توي وصاحب بالجم. او وصاحب بالجم وې په صنعت او کاروبار کې چې تا سره مرګره دې د تم وصاحب بالجم وې، لکه یو دکاندار د بل دکاندار د پاره وصاحب بالجم دې. بازوي دې نه مراد بيبي دا، دې نه مراد هغه ستا د علم مرګره دې، د دینی سفر مرګره دې، د دنیوي سفر مرګره دې، و ابن السبيل او مسافر. مسافر دی یعنی ستا په وطن کې ډیر دی، یا ستا په وطن هغه مسافر تیریږي، نو دا غي کوم حقوق چې دی دا غي خیال وساتي. و ما واغوین ذ غلامان ملکت ایمانکم چې مالکان شوی دی خلاصو نستاسو. ان الله بیشک الله لا يحب مینا او محبت نساتی من داغ چا سرکان مختالن چیوی اغا متکبر فخور او فخر کون کے وی. دی آیات انشاءاللہ تفصیل بذکر کون، دی بارہ کے روایات تھی او لفظی ترجموں میں صرف ہو کبھی اثر نگو رہی، تفصیل بے انشاءاللہ سبا ذکر کون. وَإِنْ خِفْتُمْ كَيَرِدَئِ تَاسُو اے حُکَمَاو اُمَرَاو د جمهور پنیس خفتم کې خطاب دے حکما او مراو بادشاہانو ته. یو قول دام نه چری کې حکم دے د خزه او خاون ورساو او رشتہ دارانو ته. و ان خفتم ک یری دای تاسو شقاق بینهما د مخالفت نه پمند دی دواړو کې، فباسو نو لے گئی حکما نیو فیصله کونکې من اهلیه دا اهل د خاندان او ټبردار اید دی سړینا، وحکما من اهلها او بل فیصله کونکه د اهل د دی خزنا، خدای کې شرط دا دی چې دا به دیندار خلق وي الله نه یریدو والا خلق بوي هغه خلق بوي چې جوړه خراولي بعض خلق ګوره داسې وي چې کله دې من لرا واستل نو د لګ خلاف نډیر خبره قتلونو او فسادات لرسي ځکه قران او سنت دا شرط کړي حاکم هغه چاله وي چې کې عدل وي انصاف وي یریدا اصلاحن کچری را دل ریدا دواړه فیصله کوونکی یا خدا او خاون اصلاحن اصلاح یوفق الله بینهما موافقت براولی الله پمند دې دواړو کې ان الله بیشک الله کان دې علیمن خبیر او هاو خبردار واعبد الله دیو الله عبادت او بندګیو کوي ولا تشرکو به شیئا مشرک وید دی الله سره شی هیڅ یو شی په سيزونو کې ور سره مشرک وای و بالوالدین احسانا او د مور او پلار سره خسلوک کوي و بذل قربا او د خپل خپلوانو سره والیتاما دی یتیمانانو سرا والمساکین یود مسکینانو سرا والجار ذی القربا گاوندی چی خاوند خپل ولی دے والجار الجنوبی گاوندی دا اڑخ والصاحب بالجم او مرگر دا اڑخ وابن السبیل او مسافر وما وغوینزه غلامان ملکت ایمانکم چه مالکان شویدی خلاص نستاسو ان اللہ بیشک اللہ لا یحب منا و محبت نساتی من دہا غچا سرا کان مختالا چه دیغا متکبر فخورا او فخر کونکے پرون بیان د دې شیو چې دا یو ډېر لوی جامع آیات مبارکه ده او حقوق الله او حقوق العباد طول پدې کې راځم دي رمنه حکم دې فرمایي و عبد الله یا وازد الله عبادت او بندګي وکي کرو کو دا ک سجده دا ک مجده روجہ دا کا حج دے جملہ و غن عبادات یواز اللہ تا دا کئی ذکر دا جملہ و دا غن دا عبادات و دا دا کی دو مستحق لائق و قابل صرف او صرف اللہ دے وعبد اللہ عبادت و بندگیو کئی دا اللہ ولا تشرکو مشرک وئی مہی صدار کوئی بیہی ددغ اللہ سرا شے ان یو شے دیکی پورا یعنی تعمیم راغے دا شے ان نکرلا او دلائی ناہیے نرسترالا نو دیکی عموم فیدہ شو دغ شے ان کے ہونا گٹا نور سپگمئی انسانان پیریان ملائک انبیاء علیہم السلام شہداء ونی گٹی دا ٹھولی پکرالے یعنی حسی او شیپ سی زنو کی دا اللہ سر مشرک ہوئی او داد رب العالمین اغلوی حق دے پخپل بندگانو بانے امام ابن کثیر دے دے کی آیات مبارک پا تفسیر کی اغا حدیث ذکر کرے اولی ویلی دی چ الله خپل بندگانو ته حکم کوي چې الله د دوی خالق دی رازق دی منعم دی ورته وی خبردار شي ما به واجب په عبادت وانی یعنی عبادت به واجب مالک وي او اس یو شی د مخلوقات نو ما سره نه شریک وي وی نبی علیہ السلام حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ ته ویلو اتدری ما حق الله علی العباد قال الله ورسوله اعلم نبی علیہ السلام معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تویلو ویتا تپتشتا چی صد حق دا اللہ پو بندگانو نائیو فرمائل چی اللہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خپوئی گی قال نبی علیہ السلام ان یعبدوہو ولا یشرکو بھی شیئر دا اللہ حق پو بندگانو دا دے چې دای به یوازې د الله عبادت او بندگی کوي او نه به شریکای د الله سره شي. او به وی ثم اتدری ما حق العباد علی الله اذا فعلوا ذلك. وی تعالی پتشتا چې صد حق د بندگانو په الله چې کله دای دا کارو کی چې یو الله عبادت کوي او ورسره یې او شی نه شریکای. وی الله يعذبهم چې الله رب العزت به دوی ته عذاب نور کوي. الله رب العزت به دوی ته عذاب نور کوي. بیا ور پسې وی و بل والدین احسانا د مور او پلار سره خو سلوک کوي. د خپل والدین سره د شریعت مطابق ژوند تیرول دا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حکم دی. او مور او پلار سره به یو سړی د قران او سنت مطابق ژوند تیری اگر العیاذ بالله کا غی غیر مسلم دا غی عزتی بنه کوي دا غی لوان دی د بیا د بی خبره بنه کوي او دا غی د دین او د دنیا د هر خبره خیال بساتی. و بذل قربا او د خپل خپلوان سره والدین نه علاوه خپل خپلوان چې دی دا غی حق دی دا غی سره سره رحمی بساتی دارنگی که دا غی نور سه ضروریات او حقوق دی نواب پورکه و بذل قربا او د خپل خپلوان سره احسان وکوي د خپل خپلوان سره احسان وکوي. ول یتاما د یتیمانو سره د یتیمانو سره خیګړ کول دا غی د شریعت مطابق تربیت کول. ول مساکین او د غریبانو مسکینانو سره احسان کول. ول جار ذل قربا او گاونډي چې خاون د خپل ولای دي. ول جار الجنوبي او گاونډي د اړه. علماء کرام لیکلي وي گاونډي اندري قسم دي. یو گاونډي دې مسلمانم دې او رشتہ دارم دې د دې دري حقونه دي. یو حق د قرابت, یو حق د اسلام, یو حق د گاونډګرۍ. دوی ماغه دې چې مسلمان دې گاونډیم دې لیکن خپل نه دي. د دې دوه حقونه دي, یو حق د اسلام, یو حق د گاونډګرۍ. دارنګ دوی ماغه دې چې دې غیر مسلمان خو گاونډي. نو گاونډي کو مسلمان دې او یو کافر دې خداغه حقوق په گاونډي باندې لازم دي. دې آیات مبارکه کې د گاونډي حقوق بیان دي. او ګور د گاونډي ډېر لوی حقوق دي. او د گاونډیانو سره په خو سلوک باندې او سړی ته جنت به ملاويږي او په نه یعنی خو سلوک نکول سره جهنم به ملاويږي. دیو جنک زنانه دي کناری نه دي کوشش دا پکار دی چې گاونډي د سړی نه تنگ دي. دا کپر دې دي او مسلمان نه نو دوه کونه دي گاونډیم دي او مسلمانم دي. او کتا سره سرشت داو مسلمانم دے گاونډي دے نو دري حقونه دي. او که غیر مسلمان دی او پر دے دے نو دا یو حق دے د گاونډګرۍ. نبی علیہ السلام فرمایي حدیث دے د مسند احمد چې دا روایت نبی دے کې ابن کثیر امام قرطبی دے ذکر کړی وای ما ذال جبريل یوسینی بالجار حتا ظننت انه سیورثه. وای ما تا میشه جبرئیل امین علیہ السلام د گاونډي بارے کې وصیتونه کول تر دې چې زما خیال پیدا شو چې گاونډي چې ته په میراث کې شریک نشي. دا حدیث صحیح ہے نو بخاری او مسلم شریف هم ذکر کړي. وای دمر بار بار ما ته جبرئیل امین علیہ السلام راغې چې سید الکائنات فرمایي ما سره دا فکر پیدا شو چې گاونډي چې ته په میراث کې حقدار او برخیدار نشي. دارنگید عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبه وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجاره. وہی بہترین پمرگرو کی دا اللہ پنیز آغا سوگ دے چ مرگری دا پارا بہتر دے. لکہ استاد سبق مرگرے دے, استاد سفر مرگرے دے, استاد کاروبار مرگرے دے. نو دخپل مرگری دا پارا بہتر دا اللہ پنیز بانے بہتر دے. او بیو فرمائل وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجاره. بہترین پا گاونڈیانو کی دا اللہ پا نیز آغا سوگ دے چھ گاونڈی دا پارا بہتر دے. امام ترمیزیم دا حدیث ذکر کرے. نبی علیہ السلام فرمائلی مسند احمد حدیث تے ویلا یشبع الرجل دون جاره سړی په مرخېټه خوراک نه کوي علاوه د گاونډینا یلی چې مسلمان دی او د قبر او د آخرت فکر ور سره دی نو دا کی دی نشي چې د په خېټه موړ دی او گاونډینا ورو دی دارنګي حدیث پاک کې راغلی مسند احمد حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل فرمایل صحابه کرام ته ما تقولون فی الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله وهو حرام الى يوم القيامه ویتاسل بدکاری بارک سوای ویدا حرام دا الله حرام کړی دا الله رسول حرام کړی او تر قیامت به حرام وي ویکیو سره لزایا بلزه کی بدکاریو کی ندا په گناہ کی آسان د دینا چې د گاونډي سره خیانت او نقصان وکړي او تاسو د غلا بارک سوای صحابه کرام ته وی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وی غلا حرام ده الله او الله رسول حرام کړي او تر قیامت به حرام وي وی او سره چې د لسکورو نغلاو کی نو د دې ګناه د دینا آسان ده چې د گاونډي د کور نغلاو د گاونډي دومره حقونه دي حدیث پاک کراغلو یو صحابي نبی علیہ السلام تراغه بخاری او مسلم شریف حدیث ته وی دا الله حبیب و گناهونو کی کم لویه گناه دا وی دا گناه لویه دا چه اللہ سر ایسدار و شریک جوڑ کی او اللہ تا پیدا کرے وی بیا وی چخپل اولاد سره دا یری دا وجه نقتل کی چمڑی کی او چه دے بس حواس خوری اولماء و لکلی دا اولاد قتلوم دام دی چه دا قرآن او دا دین دا اسلام دا عقیدی او دا ایمان نے خبر نکی او نور دنیاوی علوم پکے وی سباب دے سخوری دام د مرګ یو صورت ته وی بیا دریم نمبر کې کوم ګنا لوی ادا وی چې وسړی د گاونډي په کور کې خیانت کوي دا پټولو کې لوی ګنا ده دا پټولو کې سشهدا لوی ګنا ده حدیث پاک کراغلی د انصار یو صحابي دې وی د کور وروته د نبی عليه السلام د ملاقات اراده میوا نو چې میو کتو هغه وتسره ولاړ او هغه سره خبرې کولې نماوی دای بس خاص دراز خبره کوي او د دې سړی به نبی رسول سلام ته سہاجتی نویزو درې دو وای دومره نبی علیہ السلام درې دو چې زما زړه ورته خفه شو د ډېر اوګد او درې دو د وجنا نو کله کس چې تلان زرا لم ماوی د الله رسول لقد قام بک هاذ الرجل دې سړی په تو دومره اوګد درولې چې ستاسو د ستړي والی د وجنا زما زړه درد دې دو نبی علیہ الصلات والسلام وی ویا او ډېر او درولم اتدری من هوا وی تعالی پتن راسو کو نما وینا ویدا جبرئیل امین علیہ السلام ما قال یوسینی بالجار حتا ظننت انه سیسورسه مال د گاونډي بارک دمر بار بار حکم کو چې ما وی اسنه په میراث کې شریک لکې ثم قال ما انك لو سلمت عليه لرد عليك السلام صحابي ته وي ویګتا سلام شولې وی جبريل امين عليه السلام والسلام در واپس کړي دارنګ حدیث پاک کې راغلي جابر ابن عبد الله رضی الله عنه وي راغله وی او سړې د بر طرف د مدینې نه او رسول الله صلى الله عليه وسلم او جبريل امين عليه السلام دواړو یو ځای مسکولو کمزه کې مسکولو د نبی عليه السلام جنازګاوا چکم دې کې وی د جنازې منزور کول فلم من صرفا هر کلا چې نبی عليه السلام د مزن رو ګرځیدو نا که صورتو من هاذ الرجل الذي رايت يصلي مع كلا سو کچ تاسو سره مسکولو نبی عليه السلام ورته وی تاسو کتو یاو وی لقد رايت خيرا كثيرا ډېر لوی خیر دې وکتو وی دا جبريل امين عليه السلام او ماته د گاونډي بارکه حکم کولو حکم کولو تر دې چې ما وی چې گاونډي چې تپ میراث کې شریک نشي او بیا حدیث ذکر کړي چې گاونډیان درې قسم دي یو گاونډي دې داغه یو حق دی بل گاونډي دې داغه دوه حقونه دي بل گاونډي دې داغه درې حقونه دي وَيَفَامُ الْجَارُ الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ فَجَارٌ مُشْرِكٌ لَا رَحِمَ لَهُ هغه گاونډي چې یو حق لري نو د مشرک خوستا گاونډي دی او خپل لمن لري نو د بیام د گاونډي ری حق شته اگر که کافر او مشرک ته د پاره یو حق د گاوند گیری ده او هر شي گاوندي هغه چې هغه دوه حقونه دي فجار مسلم له حق الاسلام وحق الجوار نو دا گاوندي مسلمان ده چې د یو حق د اسلام ده او یو حق د گاوند گیری ده او هر چا گاوندي ده چې هغه درې حقونه دي نو دا گاوندي چې مسلمانم ده خپلم ده او گاوندیم ده همون چې خپل له او رشتہ دار دې غسر م پټولو کې لوي سره روان له نقصان دې او د ضرر او د خپکولو کوشش وکاو دام حدیث ته چرستې ذکر کو پرز د قیامت بنوم بنې جګړې ته سوک روزي وای ان اول خصمین یوم القیامت جاران اول چې به جګړې له روزي نو گاونډیان بروسي وای با الله دا زما گاونډیو او د زما د حقوق اوس خیال نه ساتلې زما د لوګي خیال نه ساتلې کذبی مارشم پروې نه دلرلې ناول جګړ مار وسو کی دا بغاونډیان او دا مسله د وای کتا سره ګړ گاونډیان دي نړمبه حق د چاره وای چې کم یو دروازه تا سره نږدې ده چې د کم یو دروازه نږدې ده دا غ حق د نور په مقابله کې څه شي دا ډېر ده د دیو جنا د گاونډیانو ډېر لوی حق ده او امام قرطبی دې کې دا غو په تفصیل ذکر کړي امام قرطبی دا غو په تفصیل ذکر کړي او حدیث کې دا راغلی چې نبی رسول الله درې پیرې قسم وکړو والله لا يؤمن قيل يا رسول الله ومن قال الذي لا يامن جاره بوائقه وی قسم می دی چې مؤمن نه دی نبی رسول اسلام وی قسم می دی چې مؤمن نه دی قسم می دی چې مؤمن نه دی درې پیری نبی رسول اسلام دا الله په ذات عالیه قسم وخړو نو ویل شل چې قربان دا سوق وی د چا د شر او فساد نه چې گاونډي پامن دی دا مؤمن نه چې گاونډي ته تنګ وی دی وجنا گاونډي وی دا عام خبره ده ک کافر دی او کو مسلمان دی دا غسر به احسانات کې خجون بتیره او هغه چې استاد لا سنا اس قسمه تکلیف ورته ورسیږي استاد وجنا چې هغه ته اس قسمه تکلیف نه رسیږي او گاونډیان څومره دي لږه کې امام قرطبی ذکر کړی چې سلف صالحین وبوي و یربعون دارم من کل ناحیته دا هر طرف نه سلویخ کور دا گاوند وي خي طرف نه سلویخ کورا گس طرف نه مخ نه شاد طرف نه نو دا تقریبا سورشل اتشل کورونه په گاوند کې راځي او باندې ویلي چې گاوند چاته وای وای من ساکن رجلا فی محله او مدینه فهو جار وای په یو خار کې چې در سره سو کوسی یا په محله کې راټول گاوند او دا آیات ذکر کړي الله وای الا لم ينته المنافقون بیا وای ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا دی مدینه کې وتا سره گاونګیری ونی کله ټوله مدینه والے د یو بل څخه ګرځولې گاونډیان یې ګرځولې نو د گاونډي تعاهد جیرانک وی اے ابو ذر چکل سکور کی شوروا مروا پخین او بو پکی لگی ڈیرے واچ او دا گاونڈی آنو حق پاغی کے داکا دا گاونڈی وی ڈیر لوی حق دے او کل دا سی گاونڈی میچے غز ضعیف دے یا گاونڈی کنڈا دا یا گاونڈی یتیمانان دی نو آغی تڑیر لوی تکلیف بیارسی دام راغلی وی فین الجار قد یتعذا بقتار قدر جارہی وای کله گاونډی ته zarar رسی په بوی د کټوی د گاونډی چې سپخیږي هغه کار نه د کړه داږي بوی محسوسیږي نو کما شومان دی کونډه دا یتیمانان دی نو ایت په دی باندې تکلیف ملاوي حدیث کې امام قرطبی ذکر کړی وای دی حدیث کې نبی علیہ السلام داسې وای چې فاکثر ما هاو به ډیر کا وای دا بخیل تا خبردارې ده داسې وای چې غوا په کې ډیر کا ځکه بخیل سړی غوخه د گاونډي د پاره شته پخای یا هغه د پاره نور څه چته پخای نو دی کې هغه شی وي چې زیات کښې هغه بلا قیمت ده کوئی دا بي پي سو شی پکې لک سیوا یو پیاله شروعات پکې کې نو دو پکې وکا هغه د گاونډي حق ادا کړي نو دی کې د بخیل څه کړي بخیل له خبر آسان کړي بخیل ته خبره اسانه کړی دا د علماء لیکلي وای گاونډي کچری پور ته شه راړي نو یا به پټ راړي او که سرګند راړو نو گاونډیانو ته سکي د ماشومانو ته ور کوي کله داسي وي چې ماشومان وي او ای غریبانان وي نو گاونډي په کور کې چې هغه ماشومان سوګوري نو ماشوم خو غریبی او فقیری او د مور او پلار تکلیف او راحت ته نه ګوري دا غي د وجنا والدینو ته تکلیف رسی او کله دا غي د زړه نه ازار او تکلیف روز چې پریشان کی ور سره سینا دا د گاونډي سي دا هغه حقوق دي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر کړی او گاونډي وای ک کافر وی ک عبد الله ابن عمر رضی الله عنه کور تراغه او دا غي په کور کې ګټ زب حشو ناغوی اهدیتم لجارنا الیهودی وی زمونگا غا یهودی گاوانڈی کرم غوح لے گلے که نمو دا لے گلے دری پیرے کور کے تپوسکو او بیو فرمائل چه نبی علیہ السلام فرمائلی چه ما تا میشد پار جبریل امین علیہ السلام راضی او ما تا دا گاوانڈی بارکی وی تر دی چه ما سر یر پیداشو چه گاوانڈی پا میراس کی شریک نش او یو حدیث ذکر کرے چه دا گاوانڈی سا حق لے وای که قرض غواړي قرض ورکه که مدد غواړي مدد وکه که محتاج شون ورکه وک بیمار شو تپوس به کې که مړ شو جنازې لوي زي او کومه سه خیر ورسېدو نو خوشاليږي به مبارکي به ورکه که مصیبت ورسېدو نو خفقيږي به په یو غسر به تعزیت کې او د خپل کټوي په بویونو به تکلیف نه ورسې مگر هغه توسکه دائم ذکر کړی چې دومره آبادې به دغه د پااس نه پورته کې چې پهغ هوا موا بندې مګر غ نه به اجازت غواړي چېره د داسې کوم مال ضرورت دی نه دا اسلام د خو اخلاقو حکم کړی دیم ویللی دي کور ته که سوړی نو پټ بړی او بچو ته بې دا ترتیب خی چې غی بار سشی نه کې چې پهغې بانې د هغې بچی خفه نه شي غسه نه شي او بیا او فرمیل چ ډېر کم خلق دی چې هغه د گاونډي حق ادا کوي دا مسله یو سړی مرشي او دو گاونډیانو وی دریو وی چې دا نیک سړیو نو رب العالمین به د دریو گاونډیانو دا غي په شهادت باندې جنت تور دننه کوي بای زنانو د لاسه گاونډیان ډېر پریشان او تنګي جنگونه کوي سپکې سپورې وای سید الکائنات نه پته پوښیو چې زنانو دا ډېر منځونه او نفلونه او تلاوتونه کوي او گاونډیان ته پریشان دي ویدا بده جهنم اور تزی نبی علیہ السلام فرمائے او دبل زنان بارک ویل شول چې دا فرایز ادا کوي خو نوافل او خور سرنی ډیر نفلونه او ذکرونه نه کوي او گاونډیان سری ذات خوشاله دي نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویدا به جنت تور دنه کی نو ته گاونډی ډیر حقوق دي اگر کدا گاونډی سی وی کافر وی الله وی ول جار ذل قربا گاونډی چې خاون د خپل ولای دي والجار الجنوبی او گاونڈی داڑخ والجار الجنوبی گاونڈی داڑخ والصاحب بالجم او مرگر داڑخ والصاحب بالجم نمراد کل بی بی دا یاد سفر مرگر دے یاد سونات او دا کاروبار مرگر دے دسر اب ام احسانات کے چی دیتانا پریشان نشی والصاحب بالجم او مرگر داڑخ چی اغا پریشان نکی پا تکلیف نکی دیو جن غره د مرګرو خیال او لحاظ ساتل پکاره خاص کردا عام طبقه دا سیوی کنه چې دیو بلې خیال نه ساتي دا دکانداران وګور شریعت د پاکي حکم کړي دا کم عام خلک چې نو کو دکاندار نی راغله نو دای چې دکان جارو کینو د بل مخله ورغورځي دستا غوانډی دي یا کو بتوی د بل مخله او کتا سو ګورې مارکیټونو کې د ګرځېدو زینشت اسلام نظافت غواړي پاکي غواړي یاداسو کی چروي غرزي لار کي غرزي حالان کي نبي عليه السلام فرمایلي اسلام ایمان صدقاس اسو سانګي پدې کې غټ شهد لا اله الا الله او وړه درجه سره اماته الاذى عن الطريق د ضرر والا شي بدلار نه لري کې دا موږ اسلام پچا کی وي مسلماني وي هغه کې به نظافت او پاکي وي اب لار نه گند کوي د بل گاونډي خیال وساتي تاسو د عام مارکیټونو لوردن نشي د یو بل گاوند خیال لښتا د کست د یو بل مخلو بتوي لو یو گندګي او پریشانی جوړ کړي اسلام او مسلمانی دا خبره نه خوښي دا والصاحب بالجم ده او د ذکر او د حقوق قران پاک کې راغلي والصاحب بالجم او مرګره د اړه وابن السبيل او مسافر ده ناغت دشپی زیور کول لغلم المستیا ورکول دارنگی زنی مسافر پا وطن کے مالدار ای لیکن پیسی تیو والی شد آغت آون و مدد کول داد ابن السبیل مسافر حق دے وما ملکت ایمانکم اواغ چی مالکان شیوی دی خلاسو نستاسو وینزی او غلامان تی مراد دی نن خو وینزی غلامان نشت خدا نوکران خادمان چی دی چاوی نو دی سر ظلم زیادتی نده پکار وی نبی ری سلام زنکدن کی اخیرہ خبروا اصولا اصولا وما ملکت ایمانکم اے زما امت د مزلحاظ ساتئ د مزلحاظ ساتئ او دا تاسو پلاسنو کی چوینج غلامان دی د دې حقوق او خیال ساتئ د دې حقوق او خیال ساتئ ا دې کې امام قرطبی دا مسلم ذکر کړي چې آزاد بهتر دی او کو غلام بهتر دی آزاد بهتر دی کو غلام نه دی کې د علما او اختلاف په دې اعتبار وې غلام بهتر دی نبی رسول الله وې کم وینزا او غلام چې د الله عبادت م پورا طریقې سره ادا کړي او د خپل مالک په خدمت کې فرق نه راولي نو دته ود د اعمالو دو اجرونه ملوي ابو ذر رضی الله عنه چار ابزه کې قتل غلام ور سره نو خپل چې کوم جامع چولې وي ناغه غلام مچولې وي نو چا ورته داوله ویره زما غلام ما ورته سووي ناغه نبی عليه السلام ته شکایت وکړه نو رسول الله را ته غصه شوی یا ابا ذر انک امرا فیک جاهلیه تداس سره جتا که هغه شان د جاهلیه ته خو نه پاتې دي تا غلام تداس خبرې کړې بیا دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته دا خوستا سرونه دي الله استاسو د الله سنت د لاندې ګرځولي چې څه خوره یا بدایل ورکوي سچ یا چو یا تاسو بدای تا جامع ورکوي او دایو په داسې کارونو نو مکلف کوي چې زې داغه طاقت او وسنه نابوزر رضی الله عنه هغه جامع غلام تا چولې چې کمی به خپل چولې هغه خوراک به غلام لور کولو کم چې به خپل کولو دارنګ عبد دام یاد ساتي ځنی خلق داسي وي چې ستا پلاسو کې رئیس شه رزق والا خو الله دې خو الله ځنی اسباب ګرځولي لکه مثال په تور یو غریب دې یا بل څوک دې او ستا پلاسو کې داغه رزق الله ګرځولې نو پاغه به تنګینه کې لکه بال بچو یا نور مسلمانان شول عبد الله ابن عمر رضی الله عنه راغ نو خپل غلام ته وي وی تاغه غلام تاغه خوراک ورکړ نو غوي نو ویلر شورکا نبی علیہ السلام فرمایلی کفا بالمرء اسما ان يحبس عمن يملك قوته دیو سړی د پاره بس دا ګنا کافی دا د اور د تلو د پاره چې دې د اغه چانه رزق بن کی چې دا غي رزق الله د پلاس کی ګرځوي دی خبر باندې دیو دې خبر لړې خیال کوي بعض خلکو له الله تي او ذریعہ جوړ کړي ستا نوکر دې ستا خادم دې ستا ماتخ دې تور ته تنخوا ورکه او تا ته په څه طریقې بند کړي وای کفا بالمرء اسما ان يحبس عمن يملك قوته دیو سړی له پاره دا ګنا بس ډېر چې دې بند کی د هغه چانه چې دې دا غي د رزق مالک دې او تنګي را تنګي لکه باز خلق خپل علماء او حافظان الله تنخواه مقرری به تنگی را تنگی بایزونو کې داسې چې او سړی لا خلق اختیارات ورکړي لیکن آپ په طریقې تنگول غواړي ستنگول غواړي نو دا لري د ګناه خبرستا خادم دې نوکر دې او صدا تنخواه او رزق الله ستا په لاس کې ګرځولې نو کتی ته باندې بس د غذر له کافی ده د جهنم د تلو لپاره د جهنم د تلو لپاره دا خبره کافی ده ندیږي کې نبی عليه السلام قران پاک مو یو د الله حبيب صلی الله علیه وسلم د غلامانو د مرلوي حقوق ذکر کړي و ما ملکت ايمانکم او هغه چې مالکان شوی دي خلاصونه ستاسو ان الله بهشکه الله لا يحب من نساتی من دا غچا سرکان مختالن چې دی هغه مختالن متکبر مختالن متکبر د تکبر کوي فخور او فخر کوي وای فخر کوون کې هغه چاله وای چې د خپل مناقب او صفاتونه شماري د تکبر د وجنه یو ګره سړي کې نه خوونه دي او د الله د نعمت د وجنه وي چې الله مال ګورا او دا خو خوې دي ما کې چولې دادې چولې نو دادې د الله د احسانات او شکر ادا کړي یو خپل صفات شمیرلې د فخر او تکبر د وجنه د تفخور وي الله مینا او محبت نه ساتي من دا چا سرا کان مختالن چې دغه متکبر فخورا او فخر کوونکې بیا ګورې سره واعبد الله عبادت او بندګیو کوي د الله ولا تشرکو به شیئا او مشرک وئی د دغه الله سره شه و بالوالدین احسانا او د مور او پلار سره خوشلو کو کئ و بذل قربا او د خپل خپلوانو سره والیتاما د یتیمانو سره والمساکین او د مسکینانو سره والجار ذل قربا او گاونډی چې خاوند خپل ولینه والجار الجنوب او گاونډی د اړه والصاحب بالجم او مرګره د اړه وابن السبيل او مسافر د دې ټول سره د الله حکم د احسان کول وي وما ملکت ایمانکم او اغا وینزی او غلامان چه مالکان شیوی وی ایمانکم خلاسو نستاسو ان اللہ بیشک اللہ لا یحبو منا و محبت نساتی من داغ چا سرا کان مختالا چه دیغ متکبر فخورا او فخر کون کے پغربانانو وصداب شرم ان کے بدی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت د بخل ذکر کئ او ای بخل ستوی یری او شی پتابانی ورکول دا واجب او فرض دی لک زکات شو سرسایا شو یا بلی او مسکین او تکلیف او پریشانی کې د رشتہ دار نو دغه وخت دغه تعاون پتابانی فرض او واجب دی دا سی اوقاتو کی مال نور کولو تا بخلوئی یا علم دین در سرده او داغی سرگندول پتا فرض و واجب دی او دغ علم د قرآن و سنت دغ دی پتکو نو دیتم بخلوئی او دی سڑی تا بخیلوئی آیات مبارکہ حکم اگر چی عام دے علماء لکلیو دا داغ یهود بارکی دے چه غید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات اغا پٹکڑیو او داغی پا بیانولو کی بخل کولو او بخل دیر ناکار خوی دے دیو جن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بخل دیر مزمت بخل و احادیث و مبارکو کی ذکر کرے یو حدیث کی دا الفاظ راغلی وی و ایو دا ان ادو امن البخل کم یو بیماری با دیر ناکاروی دا بخل یعنی بخل نا ناکار خویو بیماری پچا کی نشتا دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی لی ای یاکم و شح خبردار زان دا بخل نو ساتے فا انما اہلک من کان قبلکم تاسو نمخکن امتنا دا بخل دا وجن حلاک شیو امرهم بالقطيعه فقطعوا بخل او شمتیا ورته حکم د سل رحمی د کټکولو کړو نو سل رحمی کټکا زکا میشه د خپل رشتہ دارو رونو ترونو نور عزیزانو سرا ک سل رحمی کټکیږي نو هغه کی دنیوی لالچ په منس کې راغله و امرهم بالفجور ففجروا او حکم کړو هغه ته د نافرمانو ففجروا نو آغی نافرمانی کڑیوا نو بخل ناکار صفت تے بخل نا ناکار صفت تے چی دی آیات مبارکہ کی رب العالمین داغ بخل رد ذکر کئی داغ بخل رد ذکر کئی اللذین حق کسان یبخلون چی بخل کئی ویأمرون الناس او حکم کوی خلق تا بالبخل د بخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ او پټوی هغه څه چې ورکړي دي دي تعالی من فضله فضل نه مراد مال له فضل نه مراد علم نه فضل نه مراد دین دي دین دا الله پټي علم پټي الله ورته مال ورکړي او هغه پټي یعنی غریبانو مسکینانو ته نور کوي نبخل دایو ناکار خو یو صفته وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ او دای پټوی هغه چې ورکړی دی دوی ته الله د خپل فضل نه دیو جن حدیث پاک کې راغلی چې روزانا یو دو ملائک د اسمان نه راکوزیږي او د سار نه تر ماخام پوری داغ ملائکو دعا او خیری سوی یو پکې وای اللهم اعطی منفقا خلفا اے الله ستا په دین په غریبانو مسکینانو چې مال لګئی نو تور ته د دې بدلی دنیا او آخرت کې ورکی او بل فرشته د سار نه تر ماخام وای اللهم اعطی ممسکا تلفا اے الہ العالمین چې ستا د دین نه مال بندئی نو تور ته مال هلاک او تباہ کی دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی لی ایمان او بخل پا یو سینہ کی جمع کی دینش ایمان او بخل دا پا یو سینہ کی جمع کی دینشی او ناکار خوی دے بخل او دا دی یہود صفتو بخل دے چا صفتو ادی وجن پا تمام دنیا کی بخیل ترین خلق یہودیان دے او دا اللہ پا دشمنانو کی سخترین دشمنان دی دے دن نکم مسلمان کی بخل راشی نو دا دا اللہ دا دشمنانو دی یہودیانو صفت تے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ آو دی پتوی حغا چی ورکڑی دی دوی تا اللہ من فضلِهِ دخپل محربانینا وَاَعْتَدْنَاو تیار کردی دی منگا للکافرین دا پار دا کافرانو عذاب محینا عذاب شرم انکے دی مخ کی آیات مبارکہ کی دا بخل مزمت ذکر کو اس پا دیرستو آیات مبارکہ کی وئی بخل خوم ناکار دے خوکی او سڑے مال لگئی خو پا مال لگولو کی مقصد دا اللہ رضا ند ریاکاری دا نو دغ لگولم تباہی دا قرآن پاک دا سی ترتیب سرا انسان تا دا انسانیت چلو طریقہ خی یو طرف لوئی چی مال نلگے نو دا بخل لے و بخل گناہ کبیر دا او دا پا خویونو کی ناکار خوی دے او بل طرف لوی مال بلګې خو مقصد به الله رضا وي که یو سره مال او خیراتونه کوي خپل خپلوان سره احسانات کوي خو مقصد پاغې کې د الله رضا ندان او بیا مسله حل کیږي نه والذین هاکسان ينفقون اموالهم چې لګوي مالونه خپل ریا الناس د پاره د خودنې د خلکو د پاره د ریاکاری چې خلکو کې مشهور شوي یا بل سګورا دنیوي مقصد په مخه کړي باجړي خلک مالونه لګي اوس دنیوي خبره په مخه کړي وي مقصد په مال لګولو کې در رب العالمین رضا نوي ولا يؤمنون بالله ایمان نساتی په الله ولا بالیوم الاخر او نه پرز رستنه نه په الله ایمان شتا او نه پرز رستنه ایمان شتا ورن بیا به در یاد پار مال نه لګولو بلکې د الله د پارا او د ورځې د قیامت د کامیابی د پارا به لګولو ریاکاری ریا سره ګور عمل برباد شي کيوړې لوی عمل له خیر د خیرات ته جهاد دې یا بل یو دینی کار دې خو چې کله پاغي کې ریاکاری رااله نو هغه د الله په حضور کې قبليږي نه دیو جن حدیث پاک کی راغلی رمنے دے جہنم اور با پدریو کسانو گرمیگی یو باغا عالم حافظ وی چاغا علم او حفظ کرے خو مقصدی پا علم حاصلو لو خولو کی دا اللہ رضا نی دارنگی اغا شہید چا شہادت ور تا ملاو دے خدا اغا پا شہادت کی مقصد دا اللہ دا رضا نوا بلکی چا خلقو کی مشہور شم چیز بہادر دارنگی اغا مالدارا چا اغا مال اللہ ور کرے او په هر قسم زاینو کې لګولې خو مقصد د الله رضا نو ندری دا دری واړه قسم خلق وا د جهنم اورته د ټولو نمخ کې ورغورځي دیو جن خپل اعمال مبارک سوال کول چې پاغي کریاکاری رانشي یو انسان کې بخل رانش نبی علیہ السلام د بخل نه پناهي غوښته دا وسار او ماخام نبی علیہ السلام دا دعا وی اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل اللہ عزد بخل نپناہی غوڑ او در یاکاری بارکم نبی علیہ السلام دا دعا بکولا اللہم توہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ اللہ عزد مد نفاق نپاک کی عمل مد ریا نپاک کی او زما جبد دروغ نپاک کی او دماسترگی د خیانتنا پہ حفاظت کی اوساتی نو یو طرف ته بخل ناکار دی بل طرف ته مال قدر یا کاری د پاروی نو اسم نه ملاوی و من یکون الشیطان له قرینا او هر غسوب چی شیطان داغ مرګره فسا قرینا نو دا شیطان بد مرګره دی دیکل د بخل حکم کای نو انسان تبا کای او کله مال دروانه لګئی خو مقصد د الله رب العزت رضا نه وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا او هر غسوب کشي شیطان داغه د پار قرینن 200 مرګره فسا اقرینا نو دا شیطان بد مرګره دا شیطان بد مرګره او دې بیا غلطه لار خي دا الله او دا الله د حبيب دنا فرمانه لار خي لکه سوره زخرف کې موږ غشان راضي وګورئ چې شیطان د چا مرګره شي نو الله وای دا خطرناک مرګره په سوره زخرف کې هم د شیطان د مرګرتیا غ ذکر کړي چې دا ناکار مرګره دی او دې بیا د بی دیني سکهي داغه لارې خي پنځشتمه پاره کې سوره زخرف راځي وګورئ آیات شپږ دیرشم نمبر وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ دی آیات کی دا خبر خی چی دا شیطان کل دے انسان مرگ رکی گی وَمَنْ يَعْشُ هَرَغَ چَاچِ مَخْوَارُولُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ دِ کِتَاب دَ رَحْمَانَا د هدایت او د لارې خولکم کتاب چې الله را لګره قران پاک چا چې د دې نمخ واړولو نقیز له شیطانن نو مقرر کوم داغه پار شیطان او لماو لیکلی وای دا شیطان کله د پیریانو نوی کله د انسانانو نوی فهو له قرین نو دا شیطان د پار مرګره وی تر مرګا وَإِنَّهُمْ بِشَكٍّ دَغَشَيَاطِينٌ لَيَسُدُّونَهُمْ خَامَخَ بَنْدَوِ دَي عَن السَّبِيلِ دَسَيْلَارِ نَچ قُرآن نے دَسَيْلَارِ نَچ دَ الله دَ حبيب تابعداري دَ وَيَحْسَبُونَ وَغُمَان كَوِ دِي أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ چِ دِي گَنِ پَهِدَايَتِي حتا تر دی راجا انا کلچ براشی مونگت پرز د قیامت دی صاحب کتاب د پارا قال وای بغه کس چې قران پریخه او شیطان مرګره شیو یا له تبینی و بینک های افسوس چې و پمن زما و بینک او پمن ستا کې شیطانا بعد المشرقین لره والد مشرق او د مغرب فَبِئْسَ الْقَرِينُ نُتُخُ بَدْ مَرْغَرَوِي زَدِ تَرَغِي پْرِيخِ نُوم چِ بَسْ جَهَنَّم تَذِرُو رَسُولُ نُو دا مرگره دا شیطان علا مکرری گی چِ سَرَي کِتَابُ اللَّهِ پْرِيزِ عِلْمًا عَمَلًا وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا او هر غسوک چِشِ شیطان دا غد پار قَرِينًا مَرْغَرَي فَسَاءَ قَرِينًا نو بد مرگره ده دا شیطان وماذا علیهم او سو بال و ضرر و بوج بوی پدوی لو آمنو کچری مان روڑه ودوی باللہ پالا والیوم الاخر او پرز رستنی اللہ من لیوی ایمان شرعی روڑه وی رزد قیامت من لیوی وانفقو او لګولی وی مما د هغه مال نه رزقهم الله چې رزق ورکړی دی دوی ته الله بخل نه وکړي بلکې مال لګولی وی او د الله د رضا په بنیاد لګولی وی وکان الله بهم علیما او د الله په دوی باندې علیما پوها وکان الله دی الله بهم علیما پدویبان پوها ان الله بیشک الله لا یظلم ظلم نکوی دخپل بندگانو سرا مثقال ذره په مقدار د ذری ذره بر الله ظلم نکړي. و ان تکو حسنتن کچری وی د ذری بر په مقدار نیکی نو الله دمر الوی احسان کولو والے یضاعفها دو چند بکی دغنی کئی لرا آغا یو نیکی با د نجات سبب جوړ کی ویوتی ورب کی من لدنه اجر عظیما دخپل طرف ناجر لوی. دا آغا یو آیات مبارکت چی تاسو لد سورت پہ ابتدا کی تیر شیو چی ابن مسعود رضی اللہ عنہ د ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے چی پدی سورہ نساء کے بعد ادا سے آیاتو ندی چی دا دنیا و دا ما فیہا ٹول و نمونت و اخوخ و بہتر دی. امام قرطبی ذکر کرے دا پاغ آیاتو نو کی یو آیات تے چی ابن مسعود و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ویلیو چی انہا ذہل آیا احد الآیات اللتی ہی خیر مما تولعت علیہ الشمس دا نور چی پسرا خطلے کنا نداغین و ایدا آیات مبارک دیر غرد دیر لوی دی خوش علی دی دی آیات مبارک کدا وی چی رب العالمین دا بندگانو سر زر بر ظلم نکی او زر رست وی دی کد علماء کرامو گن اقوال لی. یو قول روح المانی او امام قرطبی دا ذکر کرد وی زر روی لیکی گی ان نملت الحمراء آغا سر نری میگی تا ذره وای یعنی دا غی عمر الله ظلم نکړي. بعد دام ویلی دیو قول دی ابن عباس رضی الله عنهما داده چې دا ټول میږي ته نه وای بلکې د سور میږي سر ته وای ذره. ان الله لا یظلم مثقال ذره یو قول داده. او بعض علما کرام لیکلي چې ذره غی ته وای لکه نور کله په یو کړکی کې رادن نشي آغا جز لا یتجزا چغی کی نور اجزا جوڑی گی ناو ناغرانی ویشی نو دغی تا ذرہ وی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ازل چاہتا پوسو کوئی ذرہ ستا وی ناغ خار دی تلی کی رواغز دی او بیولے پوکے ورکو د پوکی نا پس چپ سپات شوئی دی تا ذرہ وی. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ اللہ ظلم د بندگانو سر نکی پا مقدار د ذرے بربانی کنی کی دا د ذری بر په مقدار نو دا غیب الله بدلی خپل بندل ور کوي. او که گناه دا نو یا به الله معاف کیو که سزا ملاویږي نو اغه عمر به ملاویږي سمره چ گناه دا. او که یو نیکی وی نو رب العالمین باغس کی کله په یو نیکی الله یو په لس بدلی ور کوي. او کله په یو نیکی یو په وسوا یو په سوار لسوا یو په لکونو دا راغلی چې کله یو کجوره سره د الله لاره کې ورکی لیکن اخلاص ته او تقوا دا نو یو کجوره به الله د احد غر عمر جوړ کړي. السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته. محترم زمون دکان پتہ مہرا وئی توحید و سنت 61 این سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش. موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45.